Yo, ezik pop kitlesi, bana ver lan dikkatini. Dinlersen tüm şarkılarımı anlarsın rapin hikmetini. Yine kem gözler üzerimde, yay gibi oklar gerilmiş. Doğru söyleyene saldır sen de, millet zaten delirmiş. Yıllar geçse de farkım çok, ben rapte değişmez bir yasayım. Şeytan taşlıyor her şarkım, bak ya da kaçakallara dert asayım. Birleşmiş tüm korkaklar, tek başıma gelip bin basayım. Dertli mikrofon elimde asa, siz dinle, ben Musa'yım. Kahpe kalplere aldanmış, masum gönüllerin cümlesiyim. Rap deyince hep tek kalmış, özgür yüreklerin emsisi. Her savaşta galip çıkmış lider ruhun ta kendisiyim. Nankör olma Allah şahit lan, ben bu ritmin efendisiyim. Sonumu görüyorum, geçiyor zaman. Nerede uyanırım bilemem artık. Yine çok oluyorum, ona da tamam. Kimsenin frebini çekemem artık. Sonumu görüyorum, geçiyor zaman. Nerede uyanırım bilemem artık. Yine çok oluyorum, ona da tamam. Kimsenin frebini çekemem artık. Kes line, bince, kafanı bağlayıp kaldıracağım. Başka türlü dert görmezsin sen, ben de rap yapıp haykıracağım. Bir gün hiç savaş çıkmayacak, masum çiçekleri solmayacak. Çocukların da cansız bedenleri hiçbir sahile vurmayacak. Sana bana yara kanamalı kanser gibi, topluma siyaset hakim. Onu bunu para adam edemedi, yine taramalı panzer gibi ölümünü bekler. Bile bile seni beni yok sayanı bile çıkar adayalı köre ve gözleri göremedi ama alçak. Bir gün alçak kaltak gibi kalacak, bunu soracak Rabbel alemin. Bu oyunu boz ama yine deli gibi yeni güce tapacak, milyonları var. Hani bu ne biçim iş diyemeden ölümüne seni yere gömecek avukatları var. Çok yatları var, çok katları var, asalaklar için habitatları var. Ama sistemin çakması tarları varsa Türkçe rapinde enderi var. Sonumu görüyorum, geçiyor zaman. Nerede uyanırım bilemem artık. Yine çok oluyorum, ona da tamam. Kimsenin frebini çekemem artık. Sonumu görüyorum, geçiyor zaman. Nerede uyanırım bilemem artık. Yine çok oluyorum, ona da tamam. Kimsenin frebini çekemem artık. Charlie Chaplin Monte Carlo'da Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. Aslında bütün hikayem bu. Rakipsiz Norm Life.